Πάμε πίσω στην εποχή του swing, στη δεύτερη ώρα, εδώ στο Βήμα FM. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι αυτό που έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες με αυτή την μοναδική μουσική από τις περασμένες δεκαετίες που κυριαρχούσε πριν έρθει το rock and roll και στη χώρα μας γίνονται διάφορες κινήσεις. Έτσι βλέπω ότι στις 3 του επόμενου μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα γίνει μια εκδήλωση με τίτλο Swing for Hope 2015, χορεύοντας για καλό σκοπό, όπου θα κυριαρχήσει από τα συγκροτήματα που θα λάβουν μέρος εκεί αυτή η μουσική που παίζουμε τώρα στο πρώτο μέρος κυρίως σήμερα, που είναι το swing. Το swing που ήταν μόδα στη δεκαετία του 40 κυρίως, αλλά και πιο πριν, με μια σειρά από μεγάλες ορχήστρες ανεπανάληπτες, όπως η ορχήστρα του Γκλεν Μίλλερ που ακούσαμε στην ηχογράφηση του 1941, το Adios. Το Adios ήταν, όπως καταλαβαίνετε και φαίνεται και από το ύφος, τραγούδι από την Λατινική Αμερική, όπως και αυτό που έρχεται τώρα του 1939 με την ορχήστρα του Artie Shaw, The Carioca. Thank you. Η εκτέλεση του 1939 από την μεγάλη ορχήστρα του Άρτι Σόου στην Καριόκα. Ένα κομμάτι που το ακούσαν τότε βέβαια, στη δεκαετία του 30, το 33 στην ταινία Flying Down to Rio, όπου έπαιζε στο φιλμ αυτό σίγουρα ο Fred Astaire. Και τι άλλο να πούμε, η Ginger Rogers, μια ταινία από αυτές που έχουν αφήσει εποχή. Α ναι, το Καριόκα αναφέρεται στους κατοίκους του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Συνεχίζουμε με το swing εκείνης εποχής και κυρίως το Latin swing από ορχήστρες αμερικάνικες, Duke Ellington, 1940, Flamingo. Like a flame in the sky, flying over the island to my lover nearby. Flamingo, with your tropical hue, for it's you I rely on, and the love that is true. The wind sings a song to you as you go, a song that I hear below, the murmuring pond. Flamingo, when the sun meets the sea, say farewell to my lover and hasten to me. Flamingo, ακούσαμε το Flamingo, Duke Ellington και η ορχήστρα του σε ηχογράφηση του 40 στο Σικάγο. Αυτός που τραγουδούσε ήταν ένας διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου τότε, ο Herb Jeffries. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Still Life. Του Δημήτρη Παπαϊωάννου για 9 παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πριν ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδία του 16 με 19 και 23 με 27 Σεπτεμβρίου. 2015. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση www.ticketservices.gr. Στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στα εκδοτήρια της Ticket Services Πανεπιστημίου 39 στο ΑΠΕΣ Μαζόγλου. Τηλεφωνική αγορά 210-7234-567. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο μέρος σε αυτήν την εκπομπή που πήγε πίσω στο χρόνο με swing, αλλά κυρίως το θέμα μας είναι τώρα ηχογραφήσεις Latin swing, δηλαδή επηρεασμένα κομμάτια από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι γραμμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι διασκευές από κομμάτια που είχαν συνθέσει οι συνθέτες σε διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής. Φρένεση, μια τεράστια επιτυχία του 1940. Θα το ακούσουμε από την ορχήστρα του Artie Shaw, ηχογραφημένο τον Μάρτιο του 1940. Το φθινόπωρο του 1940 έμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής, εκεί ας πούμε που μετά από τόσες δεκαετίες είναι νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα ο Weekend. Φρένεση, Artie Shaw. Το Φρένεση, λοιπόν, ηχογραφημένο στο Hollywood το 1940 από τον Artie Shaw. Αυτός ο Artie Shaw ήταν ένας μεγάλος μάγκα στην εποχή του. Έκανε 8 γάμους. Φανταστείτε τι γινόταν. Τι λέμε τώρα για την Elizabeth Taylor και τα λοιπά. 8 γάμους. Μεταξύ αυτών που παντρεύτηκε, πρώτα-πρώτα είχε μια σύντομη σχέση στην αρχή. Το 1939 με τη Judy Garland δεν την παντρεύτηκε, όταν η Judy ήταν αρκετά μικρή τότε. Αλλά το 40 παντρεύτηκε τη Λάνα Τάρνερ, που ξέρετε βέβαια, θεϊκή η Λάνα Τάρνερ εκείνη την εποχή. Πήρε την, μετά την χωρίζει και παίρνει την κόρη του συνθέτη Jerome Kern, και αμέσως μετά το 45 την άλλη θεά της δεκαετίας του 40 και του 50, την Άβα Γκάρντνερ, και διάφορες άλλες 8 γάμους. Αυτός που τον ακούμε τώρα στη σύνθεση και πάλι Artie Shaw με την ορχήστρα του, 1938, πριν γνωρίσει την Judy Garland, Begin the Begin του Cole Porter. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 40 ήταν οι Andrew Sisters, ελληνικής καταγωγής. Σε κάποια στιγμή μπορεί να σας πω και τα ονόματα των κοριτσιών, που η καταγωγή τους ήταν κάπου από την Πελοπόννησο. Ήταν η Μαξίν, η Λαβέρν, η Σοφία και η Πατρίτσια. Το δημοφιλέστερο συγκρότημα της δεκαετίας του 40. Εδώ σε μία σύνθεση του Ernesto Lecuona, από τις μεγάλες επιτυχίες τους, μαζί με την ορχήστρα του Γκλεν Μίλλερ. See, see, see, see. have a little Dutch girl Sam. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, have a little Russian Sam. Da, da. But sweetheart, oh, why won't you tell me why? No matter how much I try, please tell me why. Da, da, da, da, da, da, won't you listen to my plea? Won't say yes in any language to me. Oh, oh, my baby, say, see, see. If you could only say see see wee wee yeah yeah da da da da da da da, then all my life would be a song. Nothing could go wrong, go wrong, go wrong. If you give in, I win. I won't give up, give up, darling. If you give in, I must hear you say see see. Oh, won't you listen to my plea? Please say yes in any language to me. Won't you say see see, say see see. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μισή ώρα με το swing, Latin swing, με το κομμάτι Μπαμπαλού, ένα κλασικό κομμάτι από την Κούβα, Afro song όπως το χαρακτηρίζουν, γραμμένο από την Μαρκαρίτα Λεκουόνα, που είναι εξαδέλφη του Ερνέστο Λεκουόνα. Μπαμπαλού που έγινε πολύ γνωστό κυρίως από τη σειρά I Love Lucy, αργότερα, δηλαδή 15 χρόνια αργότερα, όταν το έπαιξε ο Ντέζι Αρνάς, και βέβαια πάρα πολύ αργότερα στο Radio Days ακούγεται σε μια καταπληκτική σκηνή στην ταινία αυτή του Woody Allen. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Συνεχίσει σκέψεις στο Μαξίμου για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Λίγο πριν ανακοινωθεί το νέο υπουργικό σχήμα, έγινε γνωστό ότι αυτονομούνται με προεδρικά διατάγματα τρία υπουργεία. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτονομείται από το Πολιτισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας από το Υπερυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αυτόνομο Υπουργείο θα είναι στο εξής και το Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς μεταφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνει αύριο. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την προσφυγική κρίση. Συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών για τη μετεκατάσταση 120.000 προσφύγων, τουλάχιστον οι 50.000 θα είναι από την Ελλάδα. Το σχέδιο ορίζει ότι οι πρόσφυγες από Ελλάδα, Ιταλία και Ουγγαρία θα εγκατασταθούν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά της πρότασης ψήφισαν η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, ενώ η Φιλανδία απήχε. Σε τροχιά εκλογής νέου Προέδρου η Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να οριστούν οι προθεσμίες για τις επίσημες υποψηφιότητες. 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο αφορά η παραποίηση των στοιχείων για τις εκπομπές ρήπων από τη Volkswagen. Εξηγήσεις από την εταιρεία ζητάει η Άγγελα Μέρκελ, έρευνα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζητούν Γαλλία και Ιταλία. Και ο καιρός βροχερός και αύριο σε όλη τη χώρα. Εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, βροχές και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν είσαι γιατρός, το χρειάζεσαι. Αν είσαι κομμωτής, πάλι το χρειάζεσαι. Και αν έχεις συνεργείο, το χρειάζεσαι. Αν είσαι δικηγόρος ή πρακτηριούχος ή ελεύθερος επαγγελματίας ή εστιατόρας ή φαρμακοποιός ή τεχνίτης, σίγουρα το χρειάζεσαι. Δεν είναι ένιγμα. Είναι λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS από την Alpha Bank. Τα διάσημα μπαλέτα της Μόσχας, του Russian Ballet Theatre, παρουσιάζουν τη Λίμνη των Κύκνων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, η πιο τρυφερή ιστορία αγάπης όλων των εποχών σε μια μεγαλειώδη παράσταση χορού. Η Λίμνη των Κύκνων από το Russian Ballet Theatre. Χάρη, κομψότητα, φινέτσα. Από 22 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με λίγο διαφορετικό στυλ. Ένας κριτικός έχει χαρακτηρίσει τον Teddy Wilson σαν ο απόλυτος πιανίστας του swing. Είχε ένα εντελώς έτσι εκλεπτισμένο στυλ, όπου έπαιξε συνοδεύοντας Louis Armstrong, Lina Horne, Benny Goodman, Billy Holiday και Ella Fitzgerald. Ήταν ένας από τους πρώτους μαύρους που μπήκε σε συγκρότημα λευκών στο συγκρότημα και την ορχήστρα του Benny Goodman. Ακούμε τον Teddy Wilson και την Billy Holiday. These foolish things remind me of you. lipstick traces, an airline ticket to romantic places. Still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. Telephone that rings, but who's to answer? Oh, how it goes, love you cling. These foolish things remind me of you. Θέλω να σας αποδείξω σε αυτούς που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τα τραγούδια αυτά είναι τόσο επίκαιρα, με κάποιες νέες εκτελέσεις, έχω αρχίσει ήδη να παίζω, να καταλάβετε πόσο διαχρονικά είναι. Το 1973, στο ντεμπούτο άλμπουμ που είχε βγάλει, το πρώτο που έβγαλε παράλληλα με την καριέρα του με τους Roxy Music, ο Brian Ferry, ακούστε λοιπόν τη δική του διασκευή στο τραγούδι These Foolish Things, που η εκτέλεση της Billie Holiday που ακούσαμε πριν το είχε ανεβάσει μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής στο Hit Parade τότε. Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. Saw you conquered me. When you did that to me, I somehow knew that this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me. With all the girls around it, the beauty that is spring. remind me of you. I know that this was bound to be. These things have haunted me, for you've entirely enchanted me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables and candlelight on little corner tables. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The smile of Garbo and the scent of roses, the waiter's whistling as the last bar closes, the song that Crosby sings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me, but seem to bring you so near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. How the ghost of you clings. These foolish things remind me of you, just you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το Cosmote Books.gr. Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Η ράγες, η αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε Ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε, σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή. Εκατομμύρια ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα, επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, ΟΤΕ Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα, εκατομμύρια βιβλία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έτσι λοιπόν σε εκείνο το άλμπουμ του 73 του Brian Ferry, ξαφνικά οι φίλοι της μουσικής που δεν ήξεραν καν τι είναι το This Foolish Things το ανακαλύπτουν και είναι σε ένα άλμπουμ που ο Ferry είχε κάνει διασκευές, ας πούμε, δίπλα στο Piece of My Heart που έχει πει η Janis Joplin, δίπλα ας πούμε στο Sympathy for the Devil των Stones ή στο A Hard Rain's Gonna Fall του Dylan. Και δίπλα σε αυτά το This Foolish Things που επανήλθε σε τέτοιο είδος αργότερα ο Brian Ferry. Τους χαιρετισμούς μου στην Ιωάννα Κιουρτσόγλου και ακούμε Why Don't You Do Right στην καταπληκτική εκτέλεση του Benny Goodman με την Peggy Lee. him on in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξέρετε από που το γνωρίζετε, γιατί αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να ζούσατε τότε και να ξέρετε το τραγούδι Why Don't You Do Right που μόλις ακούσαμε με την Peggy Lee και τον Benny Goodman. Το γνωρίσατε το 88 όταν ακούστηκε στο φιλμ Who Framed Roger Rabbit, το δημόσιο Roger Rabbit. Εκεί το λέει αυτό το καρτούν η Jessica Rabbit. Λοιπόν, που την βέβαια την υποδιόταν η μεγάλη Kathleen Turner και πανέμορφη και καλή ηθοποιός, κατά την άποψή μου. Αφήνουμε. Πρόσφατα το τραγούδι αυτό το έκανε σε διασκευή στις περιοδίες της, το έλεγε και η Lana Del Rey, γιατί η Lana Del Rey βασίστηκε σε αυτό το στυλ των παλιών. Δεν έχω ώρα να παίξω σήμερα την καταπληκτική εκτέλεση με τον Dick Haynes στο You've Changed. Όμως θα ήθελα να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι για να δείτε πώς περνάει στους νεότερους με την μεγάλη, την ανεπανάληπτη Johnny Mitchell. Το τραγούδι είναι παλιό, πολύ παλιό, τις δεκαετίες του 40, το 41. Το έκανε ο Harry James με τον Dick Haynes. Θα το ακούσουμε αύριο, ίσως ξεκινήσω το πρόγραμμα με αυτό, ή μεθαύριο μάλλον. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ της Johnny Mitchell το τραγούδι You've Changed. Το 2000 η τεράστια Johnny Mitchell, που έχει γράψει μερικά από τα σπανιότερα τραγούδια στη μουσική, έκανε ένα άλμπουμ με τέτοιες διασκευές. Θα φέρω αύριο και το άλμπουμ, μεθαύριο μάλλον, να ακούσουμε και άλλα τραγούδια και στην πρώτη εκτέλεση και με την μοναδική Johnny Mitchell. Johnny Mitchell με μεγάλη ορχήστρα. Από το άλμπουμ Both Sides Now, You've Changed. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you and the memories that we share. You ignore all the stars up above you. I can't realize that you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me, I know we're through. It's all over now. You've changed. Changed.